राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 9 मई 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ना चाहते हुए भी मन में गलत गलत विचार आते हैं, तो फिर खुद पर गुस्सा आता है तो ऐसा लगता है कि मन को पीट पीट कर बाहर निकाल दूं, फिर कुछ समय के बाद में फिर ऐसे विचार आ जाता है, तो इसे अवस्था क्या करना चाहिए? देखो भाई, मैंने बार बार कही है और फिर भी कहता हूँ, सब ध्यान दे सुनो, जो जप करते हुए भजन करते हुए सत्संग करते हुए जो संकल्प आते हैं वे आते नहीं है, जाते हैं। दरवाजे पर आता हुआ भी दिखता है, जाता हुआ भी दिखता है। तो पहले से कुछ कम हुए हैं तो जाता ही मानना चाहिए, आते नहीं। आता मत मानो वो आता मत मानो, जाते हैं, सब जा रहे हैं। अब प्रसन्न हो जाओ, ये गया, साफ हो जाएगा। रोको मत, जबरदस्ती मत करो, बेपरवाह। ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, बुरा भी मत मानो और अच्छा भी मत मानो। उपेक्षा से मिट जाएगा, विरोध से मिटेगा नहीं। विरोध से संबंध जुड़ता है, बैर से भी संबंध जुड़ता है। कल हरदम डरता था, हरदम संबंध छोड़ दे भगवान से। बैर का संबंध है, विरोधी संबंध होता है। तो विरोध करते हो, ये संकल्पों को बढ़ाते हो, उपेक्षा हो जा रहे हो। परवाही ना अच्छा समझो, ना बुरा समझो, ना भला समझो, ना जाए ना रहे, रहे तो मर्जी, जाए तो मर्जी, खुला छोड़ दो। बना सब भाई बहन सबसे कहना बेपरवाह हो, बेपरवाह। राग और द्वेष दोनों संबंध है, राग से संबंध होता है, द्वेष से भी संबंध होता है। शिशुपाल है, वो भी डरता था, कष बहुत भयभीत होता था। शिशुपाल था द्वेष, इनके था भय, और किसी से संबंध जोड़ दिया भगवान से तो उद्धार हो गया। तो संसार से किसी तरह से संबंध जोड़ना है, राग से भी संबंध नहीं जोड़ना है, द्वेष से भी संबंध नहीं जोड़ना है। भगवान है साथ, राग करो या द्वेष करो, संबंध जोड़ो, संसार का उपेक्षा। तटस्थ रास्ते में आप चलते हो तो क्या सब जगह सुगंध आती है? क्या सब जगह अच्छा दृश्य दिखता है? कहीं पत्थर दिखता है, कहीं गाय दिख जाती है, कहीं बिस्कुड़ा है, कहीं कूड़ा कर पड़ा है, कहीं दुर्गंध आ रही है, कहीं सुगंध आ रही है। अपना मतलब जाने से जाने वाले का संबंध जहाँ जाना है उसके साथ संबंध है, ये बीच में दिखते हैं इनके साथ संबंध नहीं है। अच्छा विजय है, ये एक बात आप याद रखो, उदासीन हो, उपेक्षा से संबंध टूटता है, बैर से संबंध जुड़ता है, आसक्ति से संबंध जुड़ता है, उपेक्षा से टूटता है। ये युक्ति समझ में नहीं है, ये समझ में आ जाए तो बहुत बड़ा हो जाए। उपेक्षा करो, अपने मतलब नहीं है, रास्ते में कूड़ा कर पड़ा है तो अपने क्या, मैदा पेड़ अपने क्या, अपने यहाँ रहना है नहीं, हमें तो बाहर जाना है, परमात्मा हमारे तो परमात्मा की प्राप्ति कर रहा है, ऐसी कोई मतलब। अच्छा तो आ गया, बुरा तो आ गया, बेपर तुम्हें सब मिट जाएंगे, बेपरवाह है वो बुरा भाई, विरोध बुरा नहीं, विरोध समझ होता, समझ जुड़ा जब आएगा, समझ जोड़ दिया मैं आवेगा ही, समझ मत जोड़ो, भय से विषम भय, भय से सुन मत जोड़ो, ना भय भेद होना, ना अच्छा समझना, ना बुरा समझना। रास्ते में कई आदमी है, कहीं पत्थर पड़ा है, कहीं लकड़ी पड़ी है, कहीं कूलर पड़ा है, कहीं गाय खड़ी है, कहीं स्कूल खड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं खतर, कहीं अच्छा होता है, कहीं मंदा होता है, अपने मतलब नहीं। आप उदासीन हो जाओ, उदासीन तटस्थ, तटस्थ रहने में संसार का काम करो तो विराग मिटेगा। तटस्थ रहना इतनी बढ़िया बात है कि संसार का काम करो तो ही आप फंसोगे नहीं, हर एक काम करो तटस्थ रहो, मैं नारा हूं देव खेचन करो, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, कर्मणि अभी प्रवृत्तों पे नैव केंद्रित करो, उससे नैव केंद्रित करो, मैं थी हूं तो मन नहीं तत्व में थे, मैं कुछ करता नहीं हूं, मेरे लिए कुछ संबंध नहीं, हमारे संबंध भगवान के व्याप्त है, आवे तो क्या ना आवे तो क्या, फिर आ गया तो आ गया, नहीं आवे तो आ गया, बेपरवाह, एक बेपरवाह सीख लो आप, एक बेपरवाह, बेपरवाह सीख लो, बेपरवाह अब है तो अच्छी बात, ना आवे तो अच्छी बात, आ जाए तो आ जाओ, बेपरवाह ये बात याद रखो, बेपरवाह रहना बात याद रखो, याद मन मन ये होया करे, आ जा तू क्या, ना आ जा तू क्या, हमें क्या मतलब है, हमें कोई मतलब नहीं। अब बात एक सीख लो, बहुत अच्छी बात है, सब सीख, सब छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सब न भला न बुरा, न रहे न मिट जाए, मिट जाए यही मत करो, बना रहे यही मत करो, उदासीन बेपरवाह, आ गया तो आ गया, हर एक काम करते हुए अगर आप बेपरवाह रहो, तटस्थ रहो, तो असंगता हो जाएगी, बहुत ऊंची चीज हो जाएगी, बहुत ही ऊंची, असंग हो एम पुरुषा, ये असंग है, असंग तो हम हो जाएगा, अच्छे हो तो अच्छे, बुरी हुई तो अच्छे, और क्या मतलब, हमारे मतलब नहीं इससे, ये साथ रहने वाला नहीं, बुरी चीज साथ नहीं रहेगी, बुरी चीज साथ रहेगी नहीं, संसार साथ रहना नहीं है, ये मेरे परवा सुख हो तो संसार बेपरवा, सुसार दुख हो तो बेपरवा, सुसार याद आ तो बेपरवा, नहीं याद है तो बेपरवा, भगवान ही तटस्थ रहो हर समय सावधान रहो हर समय सतत देखो थोड़ी बहुत बढ़िया बात है कर देखो आप कर देखो असंगता हो जाएगी परमात्मा तो ये प्राप्ति हो जाएगी कल्याण हो जाएगा उद्धार हो जाएगा दर्शन हो गए देखो परिषद हो देखो परिषद ऐसी बात आ रही है छह साल का चार बजा जैसे उदासी रहो हमें कोई मतलब नहीं है रस्ते में चीजें कई चीज बनी है क्या चिपते बने चिपकते नहीं तट रहना इसी हुआ बड़ी सुंदर विद्या है विद्या तट रहना एक विद्या है याद करो आप विद्या सीख लो सब छोटा बड़ा सब तट रहना एक विद्या है भले बुरी नहीं खेन चित करो बेटी यू तो बने तत्व मैं कुछ नहीं करता हूं कर्मणि अभी प्रवृत्त हो भी नहीं खेन करो कर्मणि अभी प्रवृत्त हो भी मैं कुछ असंगता तत्व ज्ञान हो जाए तत्व ज्ञान हो जाए इतनी बड़ी बात है हमारी बात नहीं है तत्व ज्ञान हो जाए पक्षी सब सब छोटा बड़ा बूढ़ा जवान भाई बहन सब होता हमने कोई मतलब नहीं भी तो करते ना करते न करने संबंध है नहीं करने संबंध है न किसी प्राणी के साथ संबंध है सब सब नहीं भी करते ना तो ना करते नहीं करता नस्ते बुद्धि करने से मतलब नहीं करने से मतलब नहीं किसी बंधन से कोई मतलब नहीं करते ना तो ना करते नहीं करता ना होते करते किसी प्राणी करने से न करने से प्राणी से तटस्थ उदासी अब विलायत में कही घाटा नहीं गई विधवा हो गया अपने क्या मतलब ना घाटे से मतलब है ना मुनाफे से मतलब है धनी हो जाए तो अच्छी बात नहीं धन हो जाए तो अच्छी बात अपने क्या मतलब अपने क्या मतलब उसे कैसे आ जाओ खराब आ गया आ गया सब सुनो सब सब ध्यान देना बातें सुनो याद रखो तेलार गुरु भिक्षा कर गए राजारी कोठी में एक में चेला बैठ गया एक गुरु बैठ गए और बैठा चले जाते गुरु साहब ने खुश नहीं चेला कौन है तू साधु ये साधु गांव है आ गया तुम्हारा मेरे थप्पड़ लगी अरे मैच नहीं गई तुम मुझे बना गया होगा नहीं बना बना तो मैं बने मैं थप्पड़ लगती ही नहीं बढ़ गया तुमको बने साधु थप्पड़ी साधु गांव है भगवान दे कब्जा कर लिया बाबा सब साहब हिम्मत नहीं बने गए उठ उठ गया निकल निकल गया संसार आपत मिट जाएगी आपत मिट जाएगी तटस यार आपत मिटी ऐसी बढ़िया चीज ऐसी मूल्यवान चीज है बहुत बढ़िया चीज है याद करना सब अपने मतलब नहीं से मतलब शीर्षासन में सही है। कुत्ता कदे न पाली है दोनों बातें दुख, खिजा काटे पाव को रीजा चाटे मुख। देख कुत्ता है सभी को संसारी बन वाला, खिजा काटे पाव को रीजा चाटे मुख। खल पारी हरी अश्वान की नहीं रमन में, रमन में आया है नहीं, खल पारी हरी है स्वाद की नहीं आया नहीं पूछता रमन माया। सब संसार काम सभी खाना पीना बैठना उठना बात करना सब तत्व सबसे अपना अपना मतलब हमें मतलब नहीं, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति इतना बढ़िया उपाय है, तत्व ज्ञान हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं आए पता नहीं, बात ऐसी तटस्थ याद रहो, तटस्थ रहो, तटस्थ रहना एक विद्या है, बड़ी विचित्र विद्या है। तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, बहुत उत्तम चीज, बहुत बढ़िया चीज है। अब कीर्तन करो संसार करो देवत्वम भगवत पर भगवान की बात में हृदय को गति गति करो, कठिन विषय को याद संसार के विषय में कठिन कठोर अभी मतलब नहीं है। बाप बेटा जा रहे था तो एकदम गाय दे रहा था, बेटे ने कहा पिताजी गाय देता, अरे चल चल गाय देता है अपन धन को बाजार में अपन में चीज बेच छोड़ी गाय दे अपन अपन धनी को अपन धनी को गाय देता है मारा अपने, अरे अपने धनी को बात याद आ गई। शेर जी कहता कभी बालक है गड़बड़ी कर, बालक तो कर गई माँ को डर लगे तो हंस देता है, कोई चोरा चोरा हंस देता है को ठंडा हो जाए माँ का माँ जो कहता है मानो शेर जी माँ का देता होते बालक को तो मान रहे मान शेर जी हसे माँ धमकावे शेर जी हसे माँ धमकावे जोर से तो क्यों हसे हम वहां से आवे हम क्या करें हम क्या करें। अगर वो भी सामना करे तो कहा जाए शेर जी तर रहे ले रहे कोई माँ धमका प्रधान कौन कबंधे बड़े कौन है माँ बेटा ने बात है माँ धमका तटस्थ तटस्थ तटस्थ तटस्थ ना अच्छा समझो ना बुरा समझो भरा समझो ना बुरा समझो सुनाओ जो कीर्तन सुनाओ। देवी देवता को मानने से क्या कल्याण हो जाता है? देवी देवता जो है उनको मानने से उपासना करने से उनकी क्या कल्याण हो जाता है? देवी देवी जो है हाँ हाँ देवी एक ही है देवी वाले देव उनको मानने से कल्याण हो जाते हैं ना नहीं? और एक प्रश्न है कि भगवान तो सर्वशक्तिमान है तो फिर वह आलसियों से डरते क्यों है? जो आलसी है उनको देखकर घबराते क्यों है, डरते क्यों है? आलसी की दुर्दशा होगी, आलसी देखकर अच्छे पुरुष क्या दशा हो गई थी। पापी का कल्याण हो जाएगा, आज से कल्याण नहीं होता। पापी का कल्याण हो जाएगा, आज से कल्याण नहीं होता। आज से करता काम करता नहीं है, तामस तामस यानी अदो वचन तामसा जचेगा नहीं, नहीं तो सुन करो।